Korkma. Dur bakayım, ben burada hiç bakmıyorum. Değer tüber. Tamam, ben yardım edeceğim. Haydi. Velil kerrari. Haydi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Velil kerrari. O kerrar için, Ali için vardır. Faddun. Üstünlük. Ben de herde. Bu yukarıda tadad edilenlerden sonra. Evet, yani Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan sonra Ali için bir üstünlük vardır. Kime? Alel ağyâri, diğerlerin üzerine. Durran, hepsinin üzerine. Hepsinin. Hepsinin üzerine. La tübâli. La tübâli. O ya işba içindir yani. La tübâli. Aldırma başka sözlere. Yani nehyi hazırdır, o sonra gelen ya ona işba deniyor. La tübâli. Aldırma. Başka, kulağına başka sözler gelir, onları duyma yani, aldırma. Ben sana ne dedimse budur. Ehl-i Sünnet'in inancına göre Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'dir. Yani böyle sıralama budur. Öteye atlama. Ey ala gayril mezkûrîne, zikredilenlerin dışındakiler üzerine bir üstünlüğü vardır. O zikredilenlerin dışındakiler de kimdendir? Mines sahabetil kibari cemi'an, bütün kibar sahabeden zikredilenlerin dışındakiler üzerinde Ali'nin üstünlüğü vardır. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın dışındakileri. Evet. La tübâli, aldırış etme, öyle tek tehir, ehemmiyet verme. Bi gayriye, hâzel kavli min ekvelil aghyâri. Bizim bu sözümüzün dışındaki diğerlerinin sözlerine kulak asma, hiç onları dinleme. Ve lemme su ile sorulunca Ebu Tufeyl, Ebu Tufeyl'e sorulunca ne? Ali'yün eftalü em Muaviyetü. Böyle Ali, sorulmuş. Ali mi daha üstündür yoksa Muaviye mi diye sorulunca kâle. Tufeyl, Ebu Tufeyl şöyle dedi. Ele yavda, razı olmaz mı? Muaviyetü, Muaviye razı olmaz mı? Neye? En yekûne müsaviyen Ali'yin. Ali'ye müsavi olsa yetmez mi ona? Heh. Ali'ye denk olsa daha ne isterdi? Evet. Da Ali'ye denk oldu. Bir de eftal olacak. Hatta yatma'a. Ta ki tamah etmiş. Minhu. Ondan daha üstün olma hususunda yani tamah etsin. Arzuya kapılsın. Kapılsın. Yani ona müsavi olsa daha ne isterdi yani? Evet. Yetmedi mi Ali'ye müsavi olmak da bir de Ali'den üstün olacak Muaviye. Evet. Her şey ortada yani. Ali de ortada, Muaviye de ortada. Ve kavluhu, Nazım Hazretleri'nin ba'deha ve sözü, ey, ba'de mâ fükira min tefkili selâfeti aleyhi. Üç halifenin Ali'ye üstünlüğünden zikrolunanlardan sonra demek. Yani bu üçü ona mufaddaldır. Ev, ba'de zikri zinni urayni, Osman'ın zikrinden sonra. O da olabilir. Ba'deha da yani ba'de zinni urayni. Evet. Zinni urayni'den sonra ve bir fazla. Ba'deha da takdirayni. Bu iki takdire göre fezekerahu, bunu zikretti Nazım Hazretleri. Fezikruhu diye mastar yapabilirsin. Fezikruhu te'kidun. He, ben onu bitirsem dedim. Fezikruhu te'kidun. Fezikruhu, onun zikredilmesi nedir? Te'kidun lil ilmi bihi. Bilinen şeyi te'kid. Zaten belli o. Ondan sonra zikrediliyor zaten. Osman'dan sonra Ali deniyor. Yine ba'de hâzâ diye getiriyor. Yani bilineni te'kid ediyor. Malumun tekididir. Evet, işaret de olabilir. Raddi alel gâiline bi tefdil Ali'in alel selâfeti. Yahut da Ali'nin diğer üç halifeye üstünlüğüne hükmedenlere bir reddiyeye ona da işaret olabilir. Eğer ki Bade Haza ile üçünü kastetmiş olursa, Bade Haza ile Osman'ı kastedersek nereye işaret olur? Alel gâiline bi tefdilihi ala Uthman fakat. Bir de diyorlar ki Ali öncedir, her ne kadar hilafet Osman önce, Ali sonrası da Ali mufattaldır, Osman mufattal Ali etti. Yani. Evet. Böyle söyleyene onlara da redde oluyor yani o zaman işaret. Evet. Ev bil vakfi anil mufadaleti beynehüme. Yahut da ne diyor hocam, Ali ile yahut Osman ile Ali arasındaki tevakkufa bir hükmedenler var bir de. Ali mi üstündür Osman mı bilemiyorum. Bir şeyde tevakkuf, Ebu Bekir öndedir, Ömer de arkasına, 3 ile 4'e bir şey koymaya gerek yok. Musanif onu da reddediyor. Yok yok diyor. Koyacağız. Osman önce, Ali sonra. İlle böyle olacak. Ehl-i sünnet itikadı budur diyor. Yani şimdi bunlar da ehl-i sünnetin içinde ha. Yani Osman Ali üstündür Osman'a diyenler bir de vakıf, tevakkuf ehli yani. Evet. Ev alel kailine bil vakf yani'l mufadale. Ya bırak ikisi arasında mufadaleyi. O üstün bu üstün işte. Hiç karar veremiyor. Evet, veremiyor. Yok diyor. Olmaz. Vaktülüfe vaktülüfe ihtilaf edildi. Fi evveli men amene minas sahabeti. Sahabeden ilk iman edenin kim olduğu hususunda ihtilaf edildi de takil aleyhin o alidir denildi. Yani. Kavliyi onun şu sözünden ötürü. Sebak tüküm iler islami durran. Müslüman olmaz da hepinizi geçtim. Gulamen. Hale kevni gulamen. Çocuk olduğum halde. Ma belagtu. Yine ulaşmamıştım. Ebene hulmi. Bülü çağına ulaşmadığım. İhtilama da varmamıştım daha. Hiç kendimi bilmezdim yani. Erkekliğe de ulaşmamıştım. Ama ben Müslüman olmuştum. Evet bu nedir? Ve hâzâ bu delilü li ashabine bizim Hanefilerin delilidir. Enne isteme sabiyyi küçüğün Müslüman olması çocuğun sahihun sahihtir. Hilâfen Şafii, Şafii buna muhalefet etmiş. Ve kad zebete sabit olmuştur ki ennehu aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de'a aliyyen ilel islami, Ali'yi Müslümanlığa çağırdı. Ve huve bunu seb'i sinine. O da 7 yaşındaydı. Evet, burada hocam vav ve zamir var. Evet, güzel. 7 yaşındayken. He, 7 yaşındayken onu çağırdı. Demek ki çocuğa ne yapılabilir? İslam tebliğ edilebilir 7 yaşındaki çocuğa anlattı peygamber aslında. Rakil Ebu Bekir, Ebu Bekir de denilmiş. Evet, tabii şey yapıyorlar, bunları telif ediyorlar yani. Büyüklerden Ebu Bekir'dir, kadınlardan Hatice'dir, çocuklardan şudur, kölelerden budur. Evet, o kadınlardan. Kumplede düşünsün, inatsın. Evet, ve gıyla. Ve gıyla Hatice'tü, ve gıyla Zeyd ibn Erkam'a. Zeyd ibn Harise olacak o, Erkam değil. Evet, Harise yapın onu. Harise. Zeyd ibn Erkam değil, Zeyd ibn Harise. Ne olacak? Zeyd bin Harise'dir. Evet, zaten cem edilmiş ve cum'a. Evet, ve cum'a telif edilmiş yani cem edilmiş gibi enne evvele men amene bihi minel ricel Ebu Bekir. Ne? O nebiye erkeklerden iman edenler ilk Ebu Bekir. Ve minel sıbiyani Ali'yün çocuklardan Ali'yün. Ve minel nisei Hatice'tü kadınlardan Hatice. Ve minel mevali Zeyd'ün kölelerden de Zeyd'dir. Fümmetiyle sonra şöyle denilmiştir. El-idratu bi-imani Ebi Bekir'in. Çünkü Ebu Bekir'in imanı ilk olarak itibar almasa. En muteber iman onda. Çünkü erkeklerden hem velayeti olandır. Hocam şu an sadıcanlığımızda huzurdu hocam. Evet bak söylüyor. Sebebi nedir? İz. El-idratu bi-imani Ebi Bekir'in. Ebu Bekir'in imanı üstün tutmam mı diyelim hocam? Ne tabii Ebu Bekir'in imanına itibar vardır. He. Yani Ebu Bekir, yani ilk iman eden kim kabul edilir mesela muteber olarak? Ebu Bekir'in imanı. İl la mertebete lissabiyyi vel mer'eti vel mer'eti vel atiqi inden nâsı. Kadınların katında yok çünkü işte. Çünkü insanların katında evet. Çocuğun, kadının ve kölenin bir derecesi yoktur. Yoktur, yani bir mertebesi yoktur. Dolayısıyla ben de şansım şöyle diyorum hocam. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkese İslam tebliğ etmiş ya hocam. Tebliğsiz sadece Hazreti Tahsiyanımız kabul etmiş. Peygamber sana diyor ki ben başıma buluyorum ya diyor. O peygamberi tasdik ediyor. Burada çok değişik bir iman olması lazım mı hocam? Evet. Yani tebliğ noktasında herkese tebliğ ediliyor. Hazreti Tahsiyanımız tebliğsiz kabul ediyor. Evet. Mahmut Hoca inşallah sen bir tane eser yazdın mı o vecide yazarsın. Ve yu'lemu bilinir min tefdili küllin minel erba'ati ala men ba'dehu. Naam. Bu dört birinden her birinin kendilerinin dışındakilere üstün olmasından bilinir. Ala tertibil mezkûri. Bu sıralama zikrolunan tertip üzerine diğerlerine üstün olmasından bilinir. Ne? Tefdîluhu ala sâiri sahabeti. Ali'nin diğer sahabeye üstünlüğü bilinir. Anlaşıldı zaten. Evet. Bu üçünün dışında Ali de bütün sahabeye üstün. Yani bu üçü bütün sahabeye üstün. Ali geldi. Ali bunlardan sonra Ali bütün sahabeye üstün oldu. Anlaşılıyor. Niye? Badil icma'i Hani Muaviye Muaviye girmez yani oraya. Evet. İcma gerçekleştiği için neye? Ala efdaliyetil erba'ati ala sairi sahabeti femen ba'dehum diğer sahabenin ve onlardan sonra gelenlerin hepsinin üzerine bu dördün efdaliyeti vardır. Evet. Ve istihkaku heulayil erba'ati rütbetel hilafeti ala o zaman bir ve hocam nokta koymuş ama inikata mı? Evet, oraya atfedeceğiz. İcma ala eftaliyeti ve istihkaka haulay erbaati. Evet, bu dördünün hak sahibi olduğuna da icma münakittir. Neye hak sahibi olduklarına? Rütbetel hilafeti ala tertibil med. Bu zikredilen tertibin hilafete de, hilafet rütbesine bu dördünün hak sahibi olduğuna da icma ne yapmış? He. Gerçekleşmiştir. Ala tertibil medkûri bizim zikrettiğimiz tertibin. Evet. Kema yedullu kavlu aleyhissalatu vesselam. Nitekim Peygamber aleyhisselamın el-hilafetu ba'di 30 seneden bitti. Sözünde 30 senedir. Hilafet. Ondan sonra ısırıcı melikler, emirler geldi. Ve zekere şarihul kudsi ennehum efdalu mimmen ada evladin nebi mine sahabeti. Evet. Evet. Bu bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlatlarından başka olan sahabeden üstündür. Evet. Nebinin evlatları, çocuklar bunlardan üstündür. Üstündür. Böyle de denmiş. Ve yok. Fi bahtın, bunda biraz tartışma vardı. Gayet. Gayet açık bir tartışma vardı. Evet. Gizli değil yani, bu açıktır. Tartışma evet. Olur. Niye? Çünkü niye üstün olsun Nebinin evlatları yani bunlardan? Olmaz. Evet. Evet. Yennehu, durum şu ki, yetti fi kelamin nazimi nazım. Niye bahis var onu ortaya koyuyor şimdi? Evet. Niçin bahis var? Yani çünkü yeti gelecek fi kelamin nazimi. Evet. Tercihu sıddikati ala Fatıma radıyallahu anha. Fatıma Hazreti Peygamber'in kızı. Ha. Ayşe üstündür diyor. Ha. Değil mi? Ve hiye efdalu benatin nebi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kızlarının en üstün olduğu halde. Lima raval Bezzaru min tarikati Aişe'te nitekim Bezzar Aişe tarikatına rivayet etmiştir. Ennehu aleyhissalatu vesselam kâle li Fatımete Fatıma için buyurmuşlar ki hiye hayru benâti o benim kızlarımın en hayırlısıdır. İnnehe husibet bi o benden ötürü başına musibetler gelmiştir. Yani benden sonra ölecek. Benim öyle acımı mi çekecek yani. Öyle mi diyoruz? O benim musibetime yakalandı yani. O benim musibet, ben öldüm, benim arkamdan ahımı çekecek. Hani sübbet aleyye mesaibun lev enneha sübbet aleyye sınır leyaliye var diye. Olacağım bir de. Evet. Evet. Yani min cümleti faziletiha onun faziletindendir. Cümlesindendir. En ekune fi sahifetiha benim onun sayfasında olma. Benim onun sayfasında bulmam. Yani ben ölmüşüm, o benden sonra kalmış yani. O benden sonra ölecek. Evet. Yani zaten anlatıyor. Çünkü ben emutu öleceğim bir hayati olsayken bir hilafiyinle diğerlerinin aksine olur. Fe yine ünne çünkü onlar mütne öldüler bir hayati sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Onların hepsinin oldu peygamberin sayfasında oldu. Peygamber onların acısını çekti yani. Onlar öldü. Peygamberin sayfasında oldu. Ama ben diyor Fatıma'nın sayfasındayım. Benden sonra kalacak diyor. Evet. Onlar peygamberin sayfasında olmuşlardır. Fümmel icma olsun. Kaimun gerçekleşmiştir. Ala tefdil erba'ati ala Aişe. Ayşe'yi tabi. Ayşe sonra. Değil mi? Dördü üstün. Ecrününe böyle cuğrullar. Efkale min evladiye sallallahu aleyhi ve sellem. Bak nasıl ispat etti onu? Ayşe madem Fatıma'dan üstün. Fatıma ki bütün peygamberin çocuklarının en üstünüdür. Ayşe ondan üstün ise hepsinden o zaman üstün. Bu dört halife evladı Resul'den de üstündür yani. Değil mi? Bu ortaya çıktı. Naam, bizde şiilik yok. Bi ennel esahha asayi olan enne evladı Ali radıyallahu anhu min Fatıma'ta ya, Fatıma'dan olan başka da çocukları var. Ekberü min sairi evladi sahabeti radıyallahu anhu. Allah Allah. O da öyle. Fakat u'ribe eydan Araba mı diyor hocam? Fakat agrabe eydan yani garip bir irap yapmış yani. Onu söyleyecek. Yani bu kutsi mi diyor hocam? Hı hı. Agrabe. Yani Şari kutsi bu söylediği söz garip. Fakat agrabe. Eydan. Yine bir gariplik sergiledi yani. Evet. Tamam mı? Haydi gale. Şöyle demiş. La, evet. La fi kavli la vel nafiyen. Nafiyedir demiş. O da bir garip yani. Ne nafiyesi, nahiyedir oradaki la. La. La tubali derken oradaki la'yı da söylerken. Demek ki la nafiyedir. Diyor ki bu söylediği söz garip olduğu gibi bir de bir gariplik burada yaptı diyor. Agrabe yapana nokta koyun ona yani. Fakat agrabe eydan yine. La fi kavlihi la tubali nafiyetun la nahiyetun. He bak böyle demiş. Nafiyedir demiş nahiyedir mi? Burada bir gariplik. Halbuki o sonuna gelen yağdan aldanmış yani. Ha. La tubali'nin yağsından. Halbuki bir niye gariplik olsun? La tubali der. La tubali murad olur. Bir deli, evet. Bir delili ademil cezmil fi'li ba'deha. İntiha. He. Burada bitti onun sözü. Diyor ki bak meczum değil ya. Meczum olmaması ne filası. Ya o ya yayı işbadır yani. Şiir için gelmiyor. Ve la yekfa garabetu. Evet. İlla ibrate bi kitabetil yayı fi la tübali. O şiir de şiirde ona itibar edilmez. Ve innehu yahtemilu en teküne la nayyeten. Evet. Ve alamete cezm ve alamete cezmiha. He. Hazful yayı elleti hiye lamul fi'li. Naam. Evet. لِيَنَّهُ مِنْ بَالَا يُبَالِي. Tamam. E bu yağ neyin nesidir o zaman? Onu söyle. وَاَنَّ هَذِي الْيَاءَ لِلْاِشْبَاعِ. Ha, işbaa şimdi. وَيَحْتَمِلُ اَنْ تَكُونَ لَا نَافِيَةً. Tamam. وَالْيَاءَ أَصْلِيَةً. وَالْيَاءُ أَصْلِيَةً. اَنْ تَكُونَ evet, وَالْيَاءُ هُجُمْ. Asliyeten. وَلَا شَكَّ اَنَّ الْمَعْنَى عَلَى النَّهْيِ. Aynı لَا يَعْبُدُونَ لَا يَعْبُدُونَ. La tabudune la tabudu ve ile kadına mitak kum. La tesbiku la tesbiku. Yani nefidir ama nehi manasında. İhbardır, inşa manasında. Bu da olur. Ve le kuttira en entekuna sigatu lin nefi. Siga nefi için olsa bile nehi manasında yapılabilir. Murad edilmiş olabilir. Buna bir engel mani yoktur. Evet. Evet. Akarna. Tamam.